सिंह होता घर ऐसा नौमी के पूजा नवा कैया की नाई सब पूजा के समनवा दाऊ नगर से मन हरियाले हरिया ओबला से फल फल हरियाए सैया दाऊ नगर से मन हरियाले हरिया ओबला से फल फल हरियाए सैया लाई अम्बस घी धूप दिया हसपुरा से सैया खोवा मिठैया देव से पनवा पतैया ले हसपुरा से सैया खोवा मिठैया देव से पनवा पतैया ले रफी गांजा से किनी धोती पियारी पूजा नवा कैया की नाई सब पूजा के समान आ जाइए घर।